الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 8 کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا یہ 7واں سلسلہ ہے. اب تک ہم 6 ٹیمیں تلاش کر چکے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے. آج چلیں گے بلوچستان. جی ہاں, سوئی بلوچستان اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیمز کیسے بیہیو کرتی ہیں, کیسی تیاری کر کے آئی ہیں. دونوں طرف کے سلائبر سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب. دونوں ٹیموں کا تعارف حاصل کریں گے, باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے, اپنا شعبہ بھی بتائیں گے, پھر اس کے بعد ہم مقابلے کو آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, محمد عرفان التاری, مکتبۃ المدینہ. ماشاءاللہ, مکتبۃ المدینہ والے اسلام بھائی آ گئے, پھر تو لگتا ہے ساری کتابیں یاد کر لی ہوں گی. جی, احمد رضا تاری, جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. جامعۃ المدینہ میں کون سے درجے میں آپ؟ درجہ صابیہ. درجہ صابیہ, ساتویں درجے کے طالب علم میں, سبحان اللہ. جی, محمد ثاقب التاری, شعبہ تعلیم. چلیں جناب, تین مختلف شعبوں کے اسلامی بھائی تلاش کر کے لگتا ہے ساہیوال والوں نے بھیجا ہے. اب باری ہے سوئی بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی. ایک اسلامی بھائی کو تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے جو ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں, باقی دو کا بھی تعارف ہو جائے گا. جی عبداللہ, دوبارہ آپ کا تعارف کروائیے. جی عبداللہ تحری پاک بلالی کابینہ, سوئی بلوچستان, امام. ماشاءاللہ, امام صاحب ہو گئے ہیں, سبحان اللہ. جی, محمد عمران اتاری, مدنی, انگلش لینگویج کورس, مرکزی جامعۃ المدینہ. اچھا, مرکزی جامعۃ المدینہ کے انگلش لینگویج کورس میں بھی ہیں اور بلوچستان سے تعلق ہے. جی جناب, محمد صدیق اتاری, مدرسۃ المدینہ, مدرس ہیں, ہب بلوچستان, ہب سے ہیں. سوئی اور اس کے اطراف بلوچستان کے کچھ شہروں سے یہ اسلامی بھائی آئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. چلیں گے ساہیوال اور پھر بلوچستان کے ان شہروں کی طرف اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے ان شہروں کی کیا خصوصیات ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کیا کیفیات ہیں. جی, ہمیں دکھائیں گے ساہیوال کے حوالے سے. ساہیوال پنجاب کا ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر ہے. ساہیوال ضلع کی مجموعی آبادی 18,43,194 افراد پر مشتمل ہے. مدنی چینل کے ناظرین, سرچ انجن میں جب بھی آپ ساہیوال لکھ کر تلاش کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے ساہیوال کی گائے ہی ملے گی, کیونکہ ساہیوال نسل کی گائے دنیا میں بہت مشہور ہے اور اس کا شمار زیادہ دودھ دینے والی گائے میں ہوتا ہے. ساہیوال میں ریلوے پلیٹ فارم بھی موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین, جوگی چوک ساہیوال شہر کا انتہائی مصروف حصہ ہے اور بحمد اللہ عز و جل اس مصروف ترین علاقے میں ہی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فدان مدینہ جوگی چوک نزد ریلوے روڈ قائم ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ساہیوال میں دعوت اسلامی کے تحت فریدی کابینہ قائم ہے. الحمدللہ عز و جل فریدی کابینہ ساہیوال میں دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کام جاری و ساری ہیں. فریدی کابینہ ساہیوال میں مدرسۃ المدینہ بھی موجود ہے, جہاں سے کثیر طلبہ اکرام قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کی سعادت بھی پا رہے ہیں. اس کے علاوہ 41 مقامات پر بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگائے جاتے ہیں. عالم کورس کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ بھی موجود ہیں. مختلف موضوعات پر کتب و رسائل کے حصول کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنت و بھری تحریک میں شامل ہو جائیں. اللہ عز و جل ہم سب کو سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ, ساہیوال پاکستان کا شہر, پنجاب کا آپ نے دیکھا. آئیے صوبہ بلوچستان چلتے ہیں اور سوئی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کا رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے. قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محلہ وقوع میں اہم ترین صوبہ ہے. 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان میں ہے. یہاں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر ہیں. سوئی میں ایئرپورٹ بھی ہے. سوئی کے اطراف میں کثیر تعداد میں گندم اور چاول کی کاشت کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاک بلالی کابینہ میں دعوت اسلامی کے تحت مدنی کاموں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ مدرسۃ المدینہ کی تعداد 4 عدد، 3 مقامات پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ خدام المساجد کے تحت تقریباً 30 سے زائد مساجد ہیں اور 150 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے۔ 2 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے یعنی اسٹال لگائے جاتے ہیں، جہاں سے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات عطاریہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور 2 مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہیں، جہاں سے وقتاً فوقتاً مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں۔ اللہ کریم دنیا بھر کے مسلمانوں کو رضا الہی عز و جل کے لیے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دونوں شہروں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جو ذہنی آزمائش کا 6ٹا مقابلہ تھا وہ کیسا رہا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں نواب شاہ اور مدینۃ الاولیاء بلتان، دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ موضع سجود کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ قدم سے لے کر تقریباً 3 گز تک۔ قدم سے لے کر 3 گز تک موضع سجود ہوتا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ موضع سجود سے مراد کیا ہے؟ نماز میں قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ جو نگاہ ہوتی ہے وہ جگہ موضع سجود کہلاتی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ نہیں جناب، غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا۔ عشق کے بول، شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے۔ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے، تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ 22 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے، 26 نمبر ہیں نواب شاہ کے، 4 نمبر سے یہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ بہت خوبصورت سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ معلومات۔ سب سے کامل عقل والا کون ہے؟ سب سے کامل عقل والا وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور نمبر بھی بتائیں گے، زبانی جواب نہیں چلے گا۔ اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے۔ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یہ کس کا فرمان ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جواب بھی نہیں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ تما نہیں، منع نہیں، اور جمع نہیں، یعنی لالچ مت کرو، کوئی دے اور بغیر مانگے دے تو منع مت کرو، اور جب لے لو تو جمع مت کرو، جواب درست دے دیا ہے عبد الحبیب بھائی نے۔ ان کو تو جواب دیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ 22 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے، 28 نمبر ہیں نواب شاہ کے۔ نواب شاہ کے اسلام پہ ادھر ایک جائیں گے، ملتان والے کے اسلام پہ ادھر آئیں گے، ہم سلسلہ شروع کریں گے، سفر ہے مگر اکیلے۔ 14 نمبر 14 نمبر کے پیچھے کوشچن کیا ہے؟ 72 مدنی انعامات کے رسالے میں یومیہ مدنی انعامات کی تعداد بتائیں۔ 26 آپ نے کہا، غلطی ہو گئی ہے جی۔ ملتان والے نمبر پسند کریں۔ 4 بہت خوبصورت ہستی کے بارے میں سوال، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مکہ شریف میں۔ آپ نے کہا مکہ شریف میں، آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ 37 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان، 41 نمبر رہے نواب شاہ کے، 6 نمبر سے مقابلے میں یہ آگے رہے۔ جی مدنی چل کے ناظرین، آج دیکھنا ہے کس ٹیم کی تیاری کیسی ہے۔ شروع کریں گے آج کا مقابلہ، پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا مدنی مقابلہ کس کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہے۔ تھوڑی سی ہم نے تبدیلی کی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ تبدیلی کیا ہے۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول، دلچسپ معلومات، مدنی گلدستہ، سفر ہے مگر اکیلے، یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ جی آج ایک سیگمنٹ ہم نے کم کیا ہے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، اس کی بجائے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے، یہ نیا سیگمنٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی علم نور ہے سیگمنٹ کا پہلا سوال ہوگا ساہیوال والوں سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی مبارک میں کس طرح تیل لگایا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو انفقا سے لگاتے ہیں، مطلب نچلے ہونٹ والے کے نچلے حصے اور تھوڑی کے درمیان والے حصے سے جو بال ہوتے ہیں اس کو انفقہ کہتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو انفقہ، شاید یہ پہلی بار نام مدنی چل کے ناظرین نے سنا ہوگا، نچلے ہونٹ اور تھوڑی کے درمیانی بال جو ہوتے ہیں یہاں سے تیل لگانے کی ابتدا فرماتے. اے داڑھی والوں، جب اب آپ کی باری آئے تیل لگانے کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مبارک سر میں تیل لگاتے تو کیا انداز ہوتا؟ طبرانی کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سر اقدس پر تیل لگاتے تو پہلے الٹی ہتھیلی پر ڈال دیتے تھے، پھر دونوں ابروؤں، پھر دونوں آنکھوں پر سر اقدس پر تیل مبارک. سبحان اللہ، میرے آقا جب سر اقدس پر تیل استعمال فرماتے تو پہلے الٹی ہتھیلی پر تیل ڈالتے تھے، پھر دونوں ابروؤں پر، پھر دونوں آنکھوں پر، اور پھر سر مبارک پر تیل لگاتے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پیارے آقا کے تیل کے استعمال کی بات چلی ہے تو پھر وہ شعر اگر نہ پڑھا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی، جس میں میرے امام عاشقوں کے امام نے پیارے آقا کے مبارک گیسوؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تیل مبارک کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان ٹپکتی بوندوں کی بھی بات کی ہے. کون سنائے گا؟ ہے کوئی یہاں پر؟ سبحان اللہ، چلیں بھائی. آقا کے پیارے پیارے گیسوئے اقدس کا تذکرہ بھی ہے اس شعر میں، تیل کا بھی تذکرہ ہے، مبارک تیل کی بوندوں کا بھی تذکرہ ہے. کیا بات ہے ہمارے امام کی. جی چلے دیکھتے ہیں صحیح شعر سناتے ہیں کہ نہیں. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتا ہے ستارے گیسو. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. جواب درست دے دیا ہے. مقدس پانی اور انشاءاللہ تسبیح مدینہ. کیا بات ہے ہمارے امام اعلی حضرت کی. نبی پاک جب تیل استعمال فرماتے نا تو بعض اوقات اتنا تیل بھی استعمال فرماتے کہ بال مبارک سے بوندے ٹپکا کرتی تھی. تو اعلی حضرت کہتے ہیں ایسے نہیں ٹپک رہی، یہ صبح عارض پہ ستارے لٹ رہے ہیں. سبحان اللہ، نبی پاک کے مبارک گیسوؤں کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ستارے آ کر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. دونوں طرف جواب درست دے دیا. دوسرا سوال ہے ساہیوال والوں سے، سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلامی بادشاہ ہوئے. حضرت امیر معاویہ آپ نے کہا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت بڑی بادشاہت ملی، بلکہ نہ صرف انسانوں پر ان کی حکومت تھی بلکہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی تھی، چرندوں پر بھی تھی. آپ نے کہا حضرت امیر معاویہ، چونکہ سوال میں اسلامی بادشاہت کا تذکرہ تھا، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، صحابہ میں شیخین اور ہنتین کن کن صحابہ کو کہتے ہیں؟ صحابہ میں شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ہنتین مولا کائنات شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے، اگر جب شیخین کی بات ہو تو یہ بات ہوگی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جب ہنتین کی بات ہوگی تو حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یہ کہا جا رہا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ان چاروں صحابہ کی. حدیث پاک کے مطابق مسلمان بھائی کے لیے مسکرانے کی کیا فضیلت ہے؟ مسکرانے کی بھی فضیلت سن لیجئے، نیکی کی نیت سے مسکرائیں گے تو کتنی برکتیں ملیں گی. حدیث پاک کا مفہوم، تمہارا اپنے ڈول سے کسی مسلمان بھائی کا ڈھول بھر دینا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا صدقہ ہے. ہائے ہائے، اور پوری کرتے ہیں حدیث، اس کا ایک جز اور رہ گیا، کسی بٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے. کیا بات ہے، مسلمان اسلام جو ہے کتنا خوبصورت مذہب ہے. کیا بھائی چارگی کا درس دیا جا رہا ہے، محبت اور پیار کے فروغ کا درس دیا جا رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا اپنے برتن سے دوسرے بھائی کا برتن بھرنا صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. تو اب مسکرانے کی عادت ڈالیے، کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا جو بالکل نہیں مسکراتے، شاید کئی سال ہو گئے ہوں گے مسکرائے ہوئے، تو مسکراتے رہیے، دوسروں کو بھی آپ اچھے لگیں گے، دلوں میں محبت بھی اترتی چلی جائے گی، اور سنت کی نیت کر لیں گے تو ہر مسکرانے پر بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. سلمان بھائی موجود ہیں تو وہ شعر اگر انہی سے سن لیں. کیا خوبصورت صلاۃ وسلام کا شعر ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پلا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پلا. ماشاءاللہ. اب چلیں گے دوسرا سوال، بہت خوبصورت اور محبتوں کی یوں سمجھیے معلومات ملنے والا یہ سوال ہے. خندہ پیشانی سے ملنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اموال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہارا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق لوگوں کو خوش کر سکتے. جی، تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. مال تقسیم کرنے سے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، محبت اور پیار دینے سے خوش کیا جا سکتا ہے. بہت خوبصورت جواب ملا، جواب درست دے دیا ہے. ویسے اگر آپ ان کو جواب دینے دیں تو یہ بھی شاید کچھ خوش ہو جائیں گے، سارے جواب اگر آپ نہیں دینے ہیں. چلیں جناب، چوتھا سوال ہے صاحبال والوں سے، جنازے کی نماز میں کیا کیا رکن ہیں؟ نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، ایک تو چار تکبیریں ہیں اور دوسرا قیام. جی، نماز جنازہ میں دو ارکان ہیں، ایک تو چار تکبیر کے جو قائم مقام چار رکعتوں کے ہے، اور دوسرے کھڑا ہونا. اگر کوئی بلا عذر بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھے تو یہ درست نہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں سے سوال، اگر بہت سے جنازے آ جائیں تو ان کے رکھنے کی کیا ترکیب ہے؟ ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے مرد کا جنازہ امام کے سامنے، پھر لڑکے کا، پھر عورت کا، یہ سب قبلے کی طرف. سب سے افضل کون سا ہوگا؟ جو سب سے زیادہ افضل ہوگا وہی امام کے سامنے رکھ دیا جائے گا. جی، بہت زبردست یہ جواب ہے، ذرا تفصیل ہے اس کی سن لیجئے. خواہ طول میں صف کے طور پر، یعنی ایک جنازے کے پیروں میں دوسرا رکھیں، خواہ یکے بعد دیگرے قبلے کی طرف رکھیں، مگر امام کے روبرو، امام جو جنازہ پڑھا رہے ہوں گے ان کے آگے مرد کا جنازہ ہوگا، اگرچہ عورتیں اور لڑکے بھی شامل ہوں. اور اگر مرد ہوں تو جو سب سے افضل اور عمر میں سب سے زیادہ ہوگا وہ امام کے پاس رکھا جائے گا. جواب ان کا درست مان رہے ہیں. پانچواں سوال ہے، مجھے بتایا گیا تلفظ درست کریں، یہ ساہیوال ہے، ایسے ہی ہے، ساہیوال نہیں ہے بھائی، ساہیوال ہے. تو ساہیوال والوں سے، کس طرح وضو کرنا فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے؟ ذرا وضو کرنا ایک انداز ایسا بھی ہے کہ جس کے ذریعے فالج سے روک تھام ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے فالج کے مریض یا ان کے نمائندے میں سن رہے ہوں، غور سے جواب سن لیں. سنت کے مطابق وضو کرنا، پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا. اس طرح وضو کرنے سے انشاءاللہ عزوجل فالج سے روک تھام رہے. ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی جو ترتیب سنت کے مطابق ہے اسی سیکوینس میں، اسی ترتیب سے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. جواب درست دے دیا ہے. فالج کا علاج سنا ہمیں، کچھ ہائی بلڈ پریشر کم کرنے کا بھی علاج بتا دیجیے. ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا بڑے وسوخ کے ساتھ کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے وضو کروایا جائے، پھر ہائی بلڈ پریشر چیک کیا جائے تو لازمن کم ہوگا. جی جناب، جس کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ وضو کرے اور پھر بلڈ پریشر چیک کرے، لازمی طور پر وہ کم ہو چکا ہوگا. وضو میں کتنی برکتیں ہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ساہیوال اور بلوچستان کا مقابلہ جاری ہے، مگر یہاں غلطی کرنے کا ارادہ لگتا نہیں. چلیں جناب، جب ہم اپنے یہاں موجود حاضرین سے کوئی سوال کرتے ہیں، حاضرین کا کوئی سوال دیں گے. جی یوسف بھائی، آپ ہی سوال کریں، ہمارے حاضرین سے سوال کرتے ہیں، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ جواب. ان بزرگ کا نام بتائیں جنہوں نے فرمایا کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ اور دوسرے پر محمد لکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس پر تو اشفاق بھائی شعر بھی سنا دیں گے ہمیں. اعلیٰ حضرت، چلے جناب، جواب آپ کو مدنی قافلے میں جانا پڑے گا. امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب. جناب جواب انہوں نے درست درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان, یعنی کیا کمال شخصیت ہیں کہ خود فرماتے ہیں میرے دل کے اگر دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر اللہ اور دوسرے پر محمد لکھا ہوا پائیں. اسی بات کو مفتی اعظم ہند نے غالباً تحریر کیا. آپ کے چھوٹے شہزادے جی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. کیا پیارے دوست, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں, اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں گے ہم ساہیوال والوں سے. چھٹا سوال, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بغیر علم کے عمل کرنے والا کس کی مثل ہے؟ بغیر علم کے عمل پاگلپن اور دیوانگی سے کم نہیں, علم کے بغیر عمل ناممکن ہے. مجید فرماتے ہیں کہ جو علم تجھے گناہوں سے باز نہ رکھ سکا اور رب تعالیٰ کی عبادت کا شوق پیدا نہ کر سکا وہ تجھے قیامت والے دن جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ علم کے بغیر عمل پاگلپن اور دیوانگی سے کم نہیں, اور عمل جو ہے وہ بغیر علم کے ناممکن ہے. اور اس بات کو اپنی گرہ سے باندھ لو, جو علم آج تجھے گناہوں سے دور نہیں کر سکا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کا شوق پیدا نہ کر سکا, تو یاد رکھ یہ کل قیامت میں تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی نہیں بچا سکے گا. کیا شاندار نصیحت امام غزالی نے یہ کی ہے, اور یہ واقعی تمام علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہم سب کے لیے درس ہے. جواب درست دے دیا ہے. عقل مند اور سمجھدار حدیث مبارکہ میں کس شخص کو فرمایا گیا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد آنے والے عمل کرے, اور بے وقوف اور احمق نادان وہی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرے پھر بھی اللہ عزوجل سے جنت ملنے کی آرزو رکھے. بڑی خوبصورت بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے, اور احمق اور نادان وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ تعالی کی رحمت سے جنت ملنے کی امید رکھی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے اللہ عز و جل نے بعض انبیاء پر صحائف اور کتب نازل فرمائی, ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 104 ہے. آپ نے کہا ان کی تعداد 104 ہے. سوال یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے بعض انبیاء پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں, ان کی تعداد کتنی ہے؟ یاد رہے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے 104 جواب دیا. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے یہ صحیفے کن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے؟ 104 کے نام بتائیں گے. 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, 60 حضرت شعیب علیہ السلام پر, 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے قبل. اللہ, 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر, 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی جا رہی ہے. جس کاغذ پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہو اس میں کسی چیز کو رکھنا کیسا ہے؟ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے, اور جس تھیلی پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں پیسے وغیرہ رکھنا مکروہ نہیں. جی, جس کاغذ پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے, البتہ جس تھیلی پر اللہ کے نام لکھے ہوں اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو سورج نمازی جب نماز میں کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب دو وہ سوالات ہوں گے جن میں آپشنز ہوں گے, آپ کو موقع دیا جائے گا. بتائیے سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ آپشن تین ہیں, مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم, سیدی غوث اعظم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. دو آپشن اور تھے, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم, حضور غوث اعظم, لیکن جواب یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب بلوچستان والوں کی باری ہے اور عبداللہ نے لگتا ہے آج کچھ ٹھانی ہے کہ کسی اور کو موقع نہیں دینا ہے. سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ تین آپشن ہیں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری سوال, ابو العرب کون سے نبی کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. تھوڑا سا ٹپیکل کوسچن ہے, مشورہ کر کے جواب دیجئے گا. ابو العرب, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل؟ ساہیوال والوں مشورہ ضرور کیجئے, مگر سات سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی, حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم. اس میں دو اور آپشن بھی تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب, ذبیح اللہ بھی ان کا لقب اور ابو العرب بھی انہیں کہا جاتا ہے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام. آخری سوال میں غلطی ہوئی ہے. اب باری ہے بلوچستان, سوئی بلوچستان والوں کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء میں سے کون افضل ہیں؟ تین جواب ہیں, تین آپشن ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی ہے بلوچستان والوں نے. آخری سوال پر جا کر مقابلے میں کچھ فرق آیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اٹھارہ نمبر ہیں ساہیوال والوں کے, بیس نمبر ہیں بلوچستان والوں کے, لیکن ابھی مقابلہ بہت سا باقی ہے. ویسے وقت تبدیل کرنے سے لگتا ہے بلوچستان والے تو خوش ہوئے ہوں گے, ان کے لیے تو رات دیر ہو جاتی ہوگی. جلدی سوتے ہیں, ایسا بھی سو جاتے. چلیں جناب, بلوچستان والے امید ہے مطمئن ہوں گے. ساہیوال والوں کا کیا فیڈ بیک ہے؟ ٹھیک ہے, نو بجے ٹھیک ہے جناب. چلیں, بہت سارے ہم سے ناراض بھی ہیں لیکن اب ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے, آپ خود ہی راضی ہو جائیے. اب چلیں گے دوسرے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی جی, اب چلیں گے ساہیوال والوں سے سوال کریں گے. پہلا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی, پانچ اشعار ہوں گے. مشورہ کر کے آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب, برائے زیارت وہ آئے مدینہ. برائے زیارت وہ آئے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, منا دے مجھے بس گدائے مدینہ. منا دے مجھے بس گدائے مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بات کی ہمت نہیں پڑتی, ادب کا ہے مقام. دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. دل اجازت ہی نہیں دیتا کروں کیسے کلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوز سرکار اے خدائے پاک دو کر دے عطا, اس کے سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. اس کے سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دل کو دے نور و داغے عشق پھر میں فدا دو نیم کر. مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. اے میں فدا لگا کر اسے ایک ٹھوکر بتا کے یوں, اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اس شعر کے بارے میں کچھ کہنا, کہتے نا رکتا نہیں ہے بندہ اعلی حضرت کے اشعار پر, کمال کرتے ہیں. اعلی حضرت کا شعر ہو گئی ہے جی. کیا شاندار بات کی ہے, یعنی نبی پاک سے ان کے ایک معجزے کا, کئی بار پیارے آقا نے یہ معجزات دکھائے کہ دل یہ سوچتا ہے کہ پیارے آقا کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہوں گے. آقا میں آپ پر فدا, ایسا کیجئے, کرم کیجئے, میرے دل ہی کو ٹھوکر لگا دیجئے اور اس کو زندہ کر کے بتا دیجئے, دیکھو اس طرح زندہ کرتا تھا. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ دل بھی ٹھیک ہو جائے گا, دل بھی زندہ ہو جائے گا. ایک اور جگہ اعلی حضرت اسی طرح عرض کرتے ہیں نا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. اگر یہ شعر طرز میں بھی سنا دیں تو کیا بات ہے مدینے کی. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور, دل کو ہے فکر کس طرح فدا لگا کرے ٹھوکر سے بتا کے یوں, ٹھوکر سے بتا کے یوں. سبحان اللہ. چلے جناب چوتھا شعر سنیں گے ساہیوال والوں سے, ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر خیلے لیلو نہار پھرتے ہیں, خیلے نیلو نہار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں, کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر, بہت ہی پیارا شعر. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مدنی مکی کمپیوٹر دیکھے ہوں گے, ہمارے پاس بلوچی کمپیوٹر بھی ہے. عبداللہ بھائی ایک بار پھر ذہنی آزمائش میں آئے ہیں, یاد رہے یہ وہی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فائنل میں جا کر ایک ہم نے انعام رکھا تھا, سب سے ایسے اسلامی بھائی جس نے پورے سلسلے میں پورے سیزن میں بہترین کارکردگی دکھائی. الحمدللہ عبداللہ بھائی اس میں سے تھے اور ایک بار پھر یہ آ گئے ہیں. اور اب تک میری معلومات کے مطابق 13 سوال کیے ہیں اور سارے 15 سوال کیے ہیں اور 15 کے 15 جوابات انہوں نے ہی دیے ہیں. تو تیاری آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بڑا شاندار اسٹارٹ ہے بلوچستان کا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, تو نہ جانے آگے جا کر کیا ہوتا ہے, ساہیوال والے کیسے کم بیک کرتے ہیں. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, مگر اس سے پہلے ایک شعر یہاں بھی پوچھنا چاہیے. اور اشعار کی دنیا میں یوں کہا جائے, ہمارے مدنی چینل پر اشعار کے حوالے سے بڑے ماہر اسلامی بھائی ہمارے اشفاق بھائی سمجھے جاتے ہیں, تو آج اشفاق بھائی سے ہی کوئی سوال. ان کا ماشاء اللہ سلسلہ بھی ذوق نعت اور بڑا ہر دل عزیز سلسلہ ہے. اشفاق بھائی کوئی شعر پوچھیے ہمارے اسلامی بھائیوں سے. آپ مکمل کرنا ہے جی, مکمل کریں گے. آپ کو اشارہ دے کر بھی پوچھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک مصرع پڑھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ایسا شعر سنائے اعلی حضرت کا کہ جس میں آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے کی عرض کی ہے, اور یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر کروڑوں جانے ہوں تو وہ بھی قربان کر دوں. ہائے ہائے ہائے, کون سا شعر ہے وہ؟ سبھی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے, اتنا آسان شعر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زین العابدین عطاری کیماڑی سے. اچھا, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک ہی جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کرو کیا کروڑو جہاں. سبحان اللہ, کیا کہیں گے شفاق بھائی؟ جواب جواب درست دے دیا, جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ قالین کے مقدس دھاگے. سبحان اللہ. اور کھجور مدینہ, کھجور مدینہ بھی ہے اور ریاض الجنہ کے مقدس دھاگے بھی انہیں تحفے میں دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو آپ کو. شعر مکمل کریں جو دیکھیں کون پورا. جی دوسرا بھی شعر ہے, چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. ماشاء اللہ. جی تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا, تھوڑی سی غلطی ہے. تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, یہی تو ذہنی آزمائش ہے. اب شعر درست پڑھ لیں، ایک لفظ بڑھا دیا، ایکسٹرا کر دیا، ایکسٹرا کر دیا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں ہے ہی نہیں، تیرے ہی نہیں. صحیح جواب مان لے، درست جواب دے دیا ہے اضافے کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. ان کو کیا ملے گا؟ اب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ماشاء اللہ، عجیب اس کی شان ہے. 28 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے، 30 نمبر ہیں سوئی والوں کے، 2 نمبر سے آگے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آج ہمارے سلسلے کی خوبصورتی یوں بھی دوبالا ہے کہ جیسو بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں، ماشاء اللہ آج سلمان بھائی بھی ساتھ ہیں اور اشفاق بھائی بھی ہیں. امید ہے کہ آگے جا کر کچھ اور بھی ہم ان سے برکتیں لیں گے. چلتے اس دلچسپ معلومات سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہماری خوبصورت کتاب اور اس کتاب کے ذریعے ہم کچھ سوال جواب کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ کو. جی جی، ہماری اس کتاب کے بارے میں میں کچھ بتانا بھی چاہوں گا. یہ دلچسپ معلومات جس میں ذہنی آزمائش کے پچھلے سلسلوں کے سوال و جواب موجود ہیں، بڑی دلچسپ معلومات ہیں اور اسی سے سیگمنٹ اب شروع ہوگا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کتاب کو جب ہم نے انوگریٹ کیا، اس کی یوں سمجھیے کہ تشہیر شروع کی، تو ایک پرابلم یہ ہوا کہ اس سے پہلے، یعنی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ پہ آنے سے پہلے ہم نے انٹرنیٹ پر ڈال دیا. تو کئی اسلامی بھائیوں نے یہ کہا، ذمہ داران نے بھی مجھے کہا کہ اگر یہ کتاب انٹرنیٹ پر آ گئی ہے تو اب اس کو خریدے گا کون، لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو 10,000 کتابیں میری معلومات کے مطابق یہ چھپوائی گئیں، لیکن آج ذہنی آزمائش کا 7 سلسلہ ہے اور میری معلومات کے مطابق پہلے ہی 4-5 سلسلوں میں یہ کتاب اب پاکستان میں موجود نہیں ہے. یعنی ساری کتابیں یہ بک چکی ہیں، ڈیمانڈ دوبارہ آئی ہے اور دوبارہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ چھپنے کے لیے جا رہی ہے. ان قریب پھر مکتبوں پر موجود ہوگی، لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ضرور اس کتاب کو حاصل کریں، ہر گھر میں ہونی چاہیے، بہت ساری دلچسپ معلومات ہے. آپ گھر میں بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں، بلکہ اشفاق بھائی ہمیں الحمدللہ آئے دن اس طرح کی ویڈیو کالز بھی مل رہی ہیں کہ باقاعدہ گھروں میں مدنی منے مدنی منیا جو ہیں وہ ذہنی آزمائش بھی کر رہے ہیں. ایسی ویڈیو کالز اگر ہیں تو مجھے بتائیے گا، تو ہم انشاءاللہ آج مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. جی شروع کرتے ہیں، پہلا سوال کریں گے ساہیوال والے ہمارے بلوچستان والوں سے. 60 سیکنڈ ہوں گے ان کے پاس، 60 سیکنڈز کے اندر آپ تلاش کریں گے، وقت گزرنے کے بعد اگر آپ بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا. آپ سوال کیجیے. کون سی 4 خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ جب وقت شروع ہوتا ہے اب، کون سی 4 خوبیاں ہوں جس سے دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا؟ چلے جناب، یہ کون سے باب میں ہو سکتا ہے؟ آپ کو بھی اجازت ہے، جو یہاں موجود ہیں ہمارے منچ پہ بھی موجود ہیں. صفحہ نمبر 173. میں نے جیسے کہا، بلوچستان سے ایک کمپیوٹر آیا ہمارے پاس، ابھی تو میں پیج شروع کر رہا تھا تو انہوں نے 153 بتا دیا. 73 ہے جی صاحب، 173 میں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. چلیں 173 پہ ہے کیا یہ، آپ کیسے پہنچے یہ حسن اخلاق کے باب میں؟ کی وجہ پورا یاد کیا، پوری کتاب یاد کر لی ہے. اللہ غنی، پوری کتاب یاد کر کے آئے ہیں عبداللہ بھائی. جناب سب جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کون سی 4 خوبیاں ہوں تو کسی دنیاوی محرومی کا نقصان نہیں پہنچتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر تم میں چار خوبیاں ہوں تو دنیا کی کسی شے کا فوت ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 حسن اخلاق، اور نمبر 4 پاکیزہ کھانا. جواب درست دے دیا ہے. اگلی ٹیموں کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے، اگر آنا ہے بلوچستان کے مقابلے میں تو تیاری کر کے آنا ہوگا. اب آپ کی باری ہے، نمبر بتائیے، کون سا سوال ہوگا؟ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا ہے؟ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ وقت شروع ہو گیا آپ کا. کامل مسلمان، تلاش جاری ہے، سرچنگ جس طرح کمپیوٹر پر آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں، اب ان اسلامی بھائیوں کو کچھ سرچ کرنا ہے. حدیث پاک میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. نو سیکنڈ. نہیں جناب وقت پورا ہو گیا ہے. عبداللہ بھائی نمبر بتائیے, پیج نمبر 199. جی 199. 199 نمبر صفحہ ہے. یہ کس باب میں ہے یہ دیکھنا ہوگا, یہ غیبت کے باب میں ہے. اور سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. غلطی ہو گئی ہے ساہیوال والوں سے, اب دوبارہ ساہیوال والوں کی باری ہے. سوال کیجئے. کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے؟ کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 219. اللہ ود ان 11 سیکنڈ, شاید کمپیوٹر بھی اتنی دیر نہ لگاتا ہو. اللہ غنی. جی صفحہ نمبر 219. غصہ. غصے کے بارے میں ہے جناب 219. سامنے والوں کو غصہ نہیں کرنا چاہیے, اتنا جلدی یہ کیوں ڈھونڈ لیتے ہیں؟ میں تو ابھی ڈھونڈ ہی رہا ہوں 219 صفحہ. جی کس خوش نصیب کا دل سکون و ایمان سے بھر دیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا, اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ غصے کو یوں سمجھیے کہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, پھر بھی معاف کر دے, غصے پر قابو پا لے, اس کے دل اور سکون کو ایمان سے بھر دیا جائے گا. یہ ہے بڑی بڑی امپورٹنٹ بات. بعض اوقات انسان کہتا ہے یار میں کچھ نہیں کرتا, چلو اس کو معاف کیا. بھائی معاف اس لیے کیا کہ آپ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. اس کا کمال یہ ہے کہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت ہے, پھر بھی معاف کیا جائے, پھر بھی غصے پر ضبط کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر سکون اور اطمینان سے سینہ اور دل بھر دیا جاتا ہے. جواب درست دیا. دونوں جواب تلاش کر لیے اور دونوں جواب اب باری بلوچستان والوں کی ہے کہ وہ ساہیوال والوں سے کریں گے. جی اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کس بات سے فرمائیں گے؟ اہل جنت اپنی گفتگو سے کریں گے, کس بات سے کریں گے؟ جواب دیجئے, وقت شروع ہو گیا ہے. کس بات سے اہل جنت اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے؟ مطلب تو یہ ہوا کہ بہت کچھ پڑھ کر آنا ہوگا. 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. بہت دور کی لائے ہیں مگر اسی کتاب سے لائے ہیں. غلطی ہو گئی ہے, صفحہ نمبر بتائیں گے. آپ جواب بھی صحیح دیتے ہو, سامنے والا کا بھی غلط کراتے ہو, یہ کیا راز ہے بھائی؟ چلو اپنا تو ڈھونڈ لیا, ان کا مس ہو گیا, اس میں کیا راز ہے؟ کوئی کونا بھی نہیں بتاتے, کوئی صفحے کے اندر ہی ہوتا ہے. ایسا پہلے سے تیاری کیے کہ ان کو کون سے سوالات پوچھنے ہیں جو ٹاپک کے موضوع سے ہٹ کے مشکل ہو جائے. اللہ اللہ, سامنے والے کے لیے مشکل کرنے آئے ہو, ایسا تو اینج تو نہ کرو تسی. چلو جناب بتاؤ نمبر. یہ ان کی سادگی بھی ہے, بتا اپنی اسٹریٹجی بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ جس نے آنا ہے وہ تیار ہو کر آئے. کیا بات ہے, نمبر بتائیے. 182. صبر و شکر. صبر و شکر 182. لائن بھی بتا دو, آپ تو ایسے یاد کر کے آئے ہو بھائی. 182 صفحہ نکالتے ہیں تاکہ کم از کم ہمیں جواب مل جائے. اور سوال یہ تھا کہ سوال کیا تھا بھائی؟ اہل جنت اپنی گفتگو کرتے کہ کتنا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. میں سوچتا رہا کہ جنت کے لوگ کس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جنت والوں کی گفتگو کے آغاز میں شکر کو رکھا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. ترجمہ کنز الایمان, وقالوا الحمد وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا. کیا خوبصورت جواب ہے. جواب میں نے درست دے دیا ہے، انہوں نے تو پہنچ ہی نہیں سکے. چلیں جناب، چار نمبر جو ہے وہ یہاں بھی اس سیگمنٹ میں بلوچستان نے حاصل کر کے مقابلے کو کچھ اور یوں سمجھیے دور کیا ہے، مگر ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں جس میں واپس آیا جا سکتا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی چلو چلو سمیٹ لو برس چلو. 28 نمبر ہیں ساہیوال کے، 34 نمبر ہیں سوئی بلوچستان کے، 6 نمبر کا فرق ہے. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ، جس میں الحمدللہ ہم ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مگر گزارش کروں گا یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بڑی توجہ سے دیکھیں اور یہ اسلامی بھائی بھی بڑی توجہ سے دیکھیں، کیونکہ اسی مدنی گلدستے سے آپ سے سوال کیے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. علم دین حاصل کرنے کے بیسیوں فضائل ہم سنتے ہیں، تو علم دین کی ہزاروں خوبیاں ہیں. یہ ہزاروں خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، آرام و اطمینان بھی، اور لذت و راحت بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا تذکرہ کرنا تسبیح ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے، تنہائی میں مونس ہے، پردیش میں رفیق ہے، خلوت میں ساتھی ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں میں زینت ہے. علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں اٹھاتا ہے اور نیکیوں کے میدان میں ایسا پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں. فرمایا، علم والوں کی سیرت کو نمونہ بنا دیا جاتا ہے، علم ان کے قول پر عمل کیا جاتا ہے، فرشتے علماء کی خدمت میں رغبت رکھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں، اور علماء کی مغفرت کے لیے ہر چیز، حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں، زمین کے کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے اور چرند، یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں. علم دلوں کے لیے زندگی ہے، تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے. علم ہی کے ذریعے بندے دنیا و آخرت میں نیکوں کے مرتبے پاتے ہیں اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں. فرمایا کہ علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے، اور علم میں مشغولیت شب بیداری کرنے کے برابر ہے. علم سے رشتے جڑتے ہیں، علم سے حلال و حرام کی شناخت ہوتی ہے، علم عمل کا رہنما ہے، اور عمل علم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. اور فرمایا کہ نصیب والوں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی ہے، اور بدبخت آدمی علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے. یہ علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نہایت ہی جامع فرمان. کیا بات ہے، ایک ہی یہ سمجھیے کہ مدنی گلدستے میں کتنے سارے مدنی پھول ہمارے مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ علم سے مزین اس مدنی گلدستے سے کتنے پھول انہوں نے چنے ہیں. دو دو سوال دونوں ٹیم سے ہوں گے اور 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہوگا. پہلا سوال ہے 3 نمبر کا، علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے، اور علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے، علم سے کس کی شناخت ہوتی ہے. علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے، علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے، علم سے کس کی شناخت ہوتی ہے. جی علم سے وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. مشورہ ضرور کیا کریں لیکن وقت کے اندر کیا کریں. اب جواب دیجئے، آپ کیا جواب دینا چاہ رہے تھے. چلیں وقت تو ختم ہو گیا لیکن ہمیں پتا چلے آپ جواب تک پہنچے بھی تھے کہ نہیں، تاکہ زیادہ افسوس ہمیں نہ ہو یا نہیں پہنچ پائے تھے، کنفیوز ہی تھے. چلیں آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی جواب دیں گے. 3 الگ الگ سوال ہیں ویسے تو یہ، لیکن چونکہ 3 نمبر کا سیگمنٹ تھا تو ایک ساتھ شامل کیا. کوئی بتائیں گے کہ علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے، اس مدنی گلدستے میں یہ سوال یہ بتایا گیا ہے. علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے، جی صرف اس ایک کا جواب دیجیے. علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ لگتا ہے یہاں والے بھی غور سے نہیں سن سکے. جیسے یہ مدنی گلدستہ اتنا آسان نہیں تھا, مفتی صاحب نے ایک ساتھ جو ہے نا مدنی پھولوں کی برسات فرمائی ہے. کیا بات ہے, یہی ذہنی آزمائش ہے. جی علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر جی علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر ہے, جواب درست دے دیا ہے. اچھا آپ سوچیں کہ علم دین کی فضیلت کتنی ہے, روزہ پورا دن انسان رکھے, بھوک پیاس برداشت کرے, یقیناً یا فرض روزے چھوڑ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ علم دین میں غور و فکر کرے, یہ نفلی روزوں سے تقابل بیان کیا جاتا ہے. اب بتائیے علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ کوئی ہے جس سے غور سے دیکھا ہو؟ پیچھے ہیں, اچھا وہی اسلامی بھائی ہیں. علم غور و فکر, علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ میں چاہتا ہوں آج ہمارے حاضرین کو کچھ زیادہ تحائف جائیں, آپ جواب بھی نہیں دیتے. علم میں مشغولیت کس کے برابر ہے؟ نہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رات میں عبادت شب بیداری کے برابر ہے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. چلیں اب دوسرا پہلا سوال کریں گے بلوچستان والوں سے. بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے؟ مستحقوں میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ تین شارٹ شارٹ کوئسچن, تین نمبر ہیں اس کے. بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے؟ مستحقوں پر میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ جلدی کیجئے, سات سیکنڈ رہ گئے ہیں. جہاد, صدقہ. جی جہاد. بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے؟ جہاد. نہیں جناب, آپ کا بھی وقت ختم ہو گیا ہے, ذرا سا مشکل معاملہ تھا. آپ دیکھیں گے یہاں اسلامی بھائیوں میں کون بتائے گا بے علموں کو علم سکھانا کیا ہے. ہمارے حاضرین بھی ماشاءاللہ توجہ سے دیکھتے ہیں لگتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقہ جاریہ. بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے, صدقہ جاریہ یہاں نہیں لکھا, مگر آپ کا جواب درست مان رہے ہیں, ماشاءاللہ تحفہ دیجئے انہیں. چلیں دوسرا سوال, مستحقوں میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مستحقوں میں علم خرچ کرنا کس کا ذریعہ ہے؟ کس چیز کے قریب پہنچا دے گا؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. قرب الہی. قرب الہی کا ذریعہ ہے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ سبحان اللہ, تحائف لیتے جائیے, جواب دیتے جائیے, ماہنامہ فیضان مدینہ ملتا جا رہا ہے, سبحان اللہ. چلیں علم جنت کے راستوں پر کیا ہے؟ روشنی. جی علم جنت کے راستوں پر روشنی ہے. صرف بلوچستان والے ہی ذہین نہیں, ہمارے حاضرین بھی ذہین ہیں, جواب درست دے دیا ہے. جی ساہیوال والوں سے دوسرا سوال, وہ کون ہیں جو علماء کی خدمت میں رغبت رکھتے ہیں؟ جی علم جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے, پورا اس کا جو روایت ہے وہ یہ ہے. جزاک اللہ. ملائکہ. جی ملائکہ. فرشتے علماء کی خدمت میں رغبت کرتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. علماء کی مغفرت کے لیے کون دعا کرتے ہیں؟ علماء کی مغفرت کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں اور جانور, کیڑے مکوڑے, یہ سب علماء کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور فرشتے ان پر اپنے پروں سے نہیں چھوتے. علماء کی مغفرت کے لیے ہر چیز, حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں, زمین کے کیڑے مکوڑے, خشکی کے درندے اور چرند, یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مدری گلدستہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا, دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ کے مقابلہ اب تک کہاں پہنچا ہے. جی جی ماشاءاللہ 30 نمبر ہیں ساہیوال والوں کے, 36 نمبر ہیں سوئی بلوچستان والوں کے. دو سیگمنٹ باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کون آگے جائے گا, مگر وقت ہوا ہے, ہم بیٹھ کر انشاءاللہ کچھ نعت خوانی بھی کریں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کریں گے. جی تشریف لے آئیے ماشاءاللہ, اشفاق بھائی بھی تشریف لائیں ماشاءاللہ, فکر مدینہ بھی ہوگی, اس وقت فکر مدینہ آپ کرائیں گے انشاءاللہ. اشفاق صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ اور پھر آپ کی کالز, امید ہے اگر ویڈیو کالز ہوئی تو وہ بھی دکھائی جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے اللہ کی رضا کے لیے, نعت شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. مل کے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا بڑا ہی پیارا اور شاہکار کلام تقریباً سبھی کو یاد بھی ہوتا ہے, کئی اشعار یاد ہوتے ہیں, آپ سب نے مل کر جھوم جھوم کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. مل کے پڑھیے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا برا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا برا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائے گے حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, مستغنی یعنی بے نیاز. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول, ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول, اور نہ کہنا نہیں, اور نہ کہنا نہیں, عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، ہم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خلق کا آقا کہوں تجھے، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے. وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، مدری چل کے ناظرین اپنے اپنے مدری انعامات کا رسالہ نکال لیجئے، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نکال لیجئے، انشاءاللہ 16 جماعت الاولیٰ کی ہم فکر مدینہ کریں گے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جن کے پاس نہیں ہے رسائل کچھ لے بھی لیجئے، اور نیت کریں کہ اب انشاءاللہ پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی؟ نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سورہ ملک کی تلاوت کی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا؟ شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے؟ مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا؟ آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کہا؟ سلام اور چھکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی؟ مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی؟ دو درس دیے یا سنے؟ مدرسہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتب کے 4 صفحات پڑھے؟ فکر مدینہ کی؟ صلاۃ التوبہ پڑھی؟ سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا؟ سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے؟ تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی؟ تحیت الوضو، تحیت المسجد ادا کی؟ کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماہ تفسیر پڑھی؟ انفرادی کوشش کی؟ 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے؟ اپنے نگرانوں کی اطاعت کی؟ چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟ کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی؟ پردے میں پردہ کیا؟ غصے کا علاج کیا؟ فضول سوالات تو نہیں کیے؟ نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا؟ فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے؟ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا؟ تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی؟ دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی؟ صدائے مدینہ لگائی؟ نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی؟ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ سے بچے؟ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی، ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھا، مذاق مسکری دل آزاری اور کہکہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت انشاءاللہ. نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کچھ تاثرات ہوئے تو وہ بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، مجھے ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے گھر میں بھی ذہنی آزمائش ہوتا ہے اور میں اس میں ہوسٹ ہوتا ہوں. عبدالحبیب بھائی، اب سیزن 8 ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آگے کی جانب جاتی ہے. جناب لگ ہی رہا ہے آپ کے انداز سے کہ واقعی آپ اچھی میزبانی کرتے ہوں گے، کوئی میزبانی کرتے ہوئے بھی کلپ بھجوائیے گا تو دیکھیں گے آپ کے گھر میں ذہنی آزمائش کیسے ہوتا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمر الوداع عطاری ابن ارشاد احمد مبارک پور ہند سے بانی جامعت الاشرفیہ حضور حافظ ملت علیہ رحما کے گھر کے پاس سے بول رہا ہوں. ذہنی آزمائش کی میں کیا تعریف کروں، ذہنی آزمائش تو مدینہ مدینہ ہے. عبدالحبیب بھائی، اگر مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش سلسلہ بن جائے تو مدینہ مدینہ بن جائے. اللہ عز و جل ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. آمین آمین انشاءاللہ. دیکھیں مدنی چینل پر مدنی منوں کے سلسلے آتے ہیں، انشاءاللہ مدنی منوں ہی کوئی میزبان مل جائیں تو انشاءاللہ مدنی منوں کا بھی ذہنی آزمائش ہو جائے گا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد لقمان حمید عطاری ہے. آئی ایم فرام نوٹنگھم یو کے. میرے ذہنی آزمائش بہت پسند کرتے ہیں. میں بھی ذہنی آزمائش اپلیکیشن بھی بہت پسند کرتے ہوں. So nice Sophie for your call and I understand that very difficult for you to talk in Urdu مگر بڑا اچھا لگا کہ آپ نے پھر بھی اردو بولنے کی کوشش کی ہے. تو کوشش کرتے رہے انشاءاللہ اور امید ہے کہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن سے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے اور الحمدللہ یہ بھی ایک ایسا تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ کی آئی ٹی مجلس کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے، کہ آپ کے گھر میں آپ کے بہت سارے مدنی منع مدنی منیاں بلکہ بڑے بھی موبائل پر گیمز وغیرہ میں لگے رہتے ہیں. تو اگر یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ذہنی آزمائش کے نام سے یہ اپلیکیشن موجود ہے اور یہ ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے، اینڈرائڈ کے لیے بھی پلے اسٹور پر موجود ہے، فری آف چارج ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس کی دعوت دیجیے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے بہت سارے فرض علوم سیکھتے رہیں گے، علم دین کی باتیں سیکھتے رہیں گے، فضول وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کی برکتیں آپ لوٹتے رہیں گے. ایک اور کال دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حسن عطاری چشمہ میاں والی سے بول رہا ہوں. حبیب بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور حبیب بھائی، میں نے اس سلسلے کی برکت سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا. ماشاءاللہ مرحبا. بالکل نیت کر لی آپ نے، اب پابندی بھی کرنی ہے، اب تک جو قضا ہوئی اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور کوشش کر کے اس کا حساب لگا کر اس قضا کو بھی ادا کرنا ہے. آپ ہی نہیں بلکہ جتنے مدنی چل کے ناظرین ہیں، یہاں جو حاضرین ہیں، ہم سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. جناب چلیں اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے نفیس عطاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور جب آپ بریلی شریف آئے تھے تو میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بہت بیتاب تھا، لیکن جب میں گیا درگاہ حضرت پہ تو پتہ چلا آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے پر پھر چلا گیا آپ سے ملنے, تو میں نے دیکھا تو وہ کیفیت مجھے آج بھی یاد آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہمارے اعلیٰ حضرت کو ہمارا سلام پیش کیجیے گا اور التجا پیش کیجیے گا کہ ہمیں پھر حاضری کا موقع ملے. پھر ہند کب جا رہے ہیں آپ؟ جی پھر ہند کب جا رہے ہیں آپ؟ ہاں میں ہند جا رہا ہوں انشاءاللہ, ذہنی آزمائش کے دوران ہی جا رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن بریلی شریف حاضری نہیں ہو پائے گی, میرے پاس اس بار بریلی شریف کا ویزا نہیں ہے. لیکن حیدرآباد دکن میں جو 3 روزہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہے انشاءاللہ 10, 11, 12 مارچ, تو جو بھی دنیا بھر میں ہند سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں ضرور اس اجتماع میں شرکت کریں, اپنے دوست احباب اپنے اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت دیں. 10, 11, 12 مارچ حیدرآباد دکن میں جو 3 روزہ اجتماع ہے انشاءاللہ نیت ہے, آپ دعا بھی کریں آسانی ہو تو وہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی. ایک آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش شیجن ایٹ ماشاء اللہ اپنا فیض لوٹا رہا ہے. عبد الحبیب بھائی آپ کے بارے میرا ناقش مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں امیر اہل سنت کی زندگی کے بھی سوال جواب ہوں. ماشاءاللہ جی ہم نے پچھلے سلسلوں میں امیر اہل سنت کی ذات پر سوالات کیے تھے. بہت اچھا مدنی مشورہ ہے, ہماری مجلس ضرور اس پر غور کرے گی. اور آج لگتا ہے کہ مدنی چل کی مجلس مہربان ہند والوں پر ہی ہے, کچھ پاکستان کی بھی کال دیا کریں ورنہ پھر وہ ناراض نہ ہو جائیں. ایک اور کال لے لیتے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, اللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. آمین, بہت شکریہ. چلتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. کچھ فرق ہے نمبرز میں, یعنی بلوچستان والے آگے ہیں, ساہیوال والوں کو بہت زور لگانا ہوگا اگر مقابلے میں واپس لانا ہے. اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. ایک سوال بھی ہے, تحریری سوال سوشل میڈیا کے ذریعے سے. چلے جناب سوال. یہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلے کا ٹائم آپ نے کیوں چینج کیا؟ کیوں چینج کیا؟ یہ سوشل میڈیا والے ہی جواب دے دیں گے ان کو میرا خیال ہے. کیونکہ مجھے تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت سارے ناظرین کی طرف سے یہ پیغام آتے رہے کہ سلسلے کا وقت جلدی کیجیے, ہمارے مدنی منع جو ہے وہ سوتے نہیں ہیں. تو اب جیسے ہی وقت تبدیل کیا تو یہ سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ ایک انار 100 بیمار تو سنے ہوں گے, اب ذہنی آزمائش کے بہت سارے بیمار ہیں. تو یہ ریپیٹ ہوتا ہے کل 2:30 بجے انشاءاللہ, وہ بھی دیکھ لیں, سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ پرابلم تو ہے, اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. دیکھیں 2:30 بجے کل انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا, اس میں شامل ہو جائیں. ویسے 10 بجے والے بھی ابھی آ گئے ہوں گے نا سلمان بھائی, وہ شامل ہو گئے ہوں گے. تو کم از کم آپ کلائمیکس جو ہے اینڈ جو ہے سلسلے کا دیکھ پائیں گے. ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں تاکہ پھر مدنی مقابلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی اسکور بورڈ دکھائیے. جی مدنی مقابلے کا آغاز بڑا شاندار ہوا اور اب صرف 6 نمبر کا فرق ہے, مگر سیگمنٹ 2 ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک ایک اسلامی بھائی آپس میں یہاں تبدیل ہوں گے اور ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی مدری چل کے ناظرین, سلسلہ جاری ہے اور سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان والے عبداللہ بھائی کے بغیر جواب کیسے دیں گے, کیونکہ اس میں سفر اکیلے کرنا ہے, سب کو اپنا جواب خود دینا ہے. 15 نمبر اسکرین پر آپ دیکھیں گے اور ہر اسلامی بھائی کے پاس 2 چانسز ہوں گے اس پر جواب دینے کے لیے. اپنی سیٹ پہ ذرا کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تاکہ ایک طریقے کے ساتھ ہم جواب دے سکیں گے. اپنا مائک ایڈجسٹ کریں گے, نمبر دکھائیں اور سب سے پہلے ساہیوال والوں کی باری ہے کہ وہ نمبر پسند کریں گے. جی پندرہ نمبر تک کوئی بھی نمبر پسند کیجیے. جی نمبر سات بڑا خوبصورت سوال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. آپ نے کہا ابو القاسم, جواب بالکل درست دے دیا ہے. نمبر کی ساہیوال والوں کو بڑی ضرورت ہے. اب باری ہے بلوچستان والوں کی. سوئی بلوچستان. جی نمبر فائیو پانچ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ جب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد کہاں واقع ہے؟ مسجد اقصی تو ٹھیک ہے, کہاں واقع ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی تو ٹھیک ہے، اس ملک کا نام بتائیں. عراق. آپ نے کہا عراق میں، غلطی ہو گئی ہے، فلسطین میں بیت المقدس ہے. دو نمبر کا فرق کم ہوا ہے. ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر آٹھ. ذرا مائک کو کھول کے دوبارہ کہیں گے، بٹن دبا دیں مائک. جی اب بولے. آٹھ کے پیچھے سوال، ماہنامہ فیضان مدینہ اب تک کتنے جاری ہو چکے ہیں؟ آپ نے کہا دو، جواب بالکل درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. دو. دو نمبر. کشتی پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ اللہ، مشکل سوال آ گیا ہے. حافظ صاحب بھی ہوں اور جن کی ترجمے پر نظر بھی ہو تو جواب بنتا ہے. کشتی پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. آپ نے سورت پوچھا نہیں، وہ اس کی میں پہلے دعا پڑھ رہا ہوں، اب بتا رہا ہوں کہ کون سے پارے میں ہے. پارہ بارہ آیت نمبر اکتالیس، سورہ ہود میں ہے. غلطی ہو گئی ہے، پھر دو نمبر کا فرق، مقابلہ قریب آتا جا رہا ہے. اب باری ہے پھر ساہیوال والوں کی، نمبر پسند کیجئے. نمبر نو. نمبر نو. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کراچی شہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب المدینہ. اللہ کراچی. باب المدینہ، جواب درست دے دیا ہے. مقابلے میں فرق آتا جا رہا ہے، اب صرف دو نمبر کا فرق، بلکہ مقابلہ برابر ہو گیا. جان میں جان. اچھا ابھی، اچھا نہیں لیکن ابھی عبداللہ کی باری باقی ہے. جی عبداللہ بھائی، نمبر پسند کریں گے. ڈبل ون. ڈبل ون. ڈبل ون. کیا بات ہے، بلوچستان والے انگریزی بول رہے ہیں. گیارہ نمبر بتائیے جناب، گیارہ نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں، جہنم یا جہنم. جہنم یا جہنم، صحیح تلفظ کیا ہے؟ جہنم. آپ نے کہا جہنم. عبداللہ غلطی نہیں کرتے مگر ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے. لفظ ہے جہنم، مقابلہ برابر ہو گیا اور تینوں غلطیاں کی ہیں بلوچستان والوں نے. اب چلیں گے آخری راؤنڈ کی طرف. ایک ایک سوال سب سے ہے، مقابلہ برابر ہے. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا کلوز یہ مقابلہ جا رہا ہے. ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر بارہ. نمبر بارہ. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے لیکن 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں؟ اچھا ہے سورہ بقرہ نہیں پوچھی. آٹھ. آٹھ آیتیں ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. حالانکہ سات آیتیں لکھ کر کاؤنٹ کی جا سکتی تھی، غلطی ہو گئی ہے جناب. بلوچستان والوں کی باری ہے. بہت ضرورت ہے بلوچستان والوں کو نمبر کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر فور. نمبر فور. چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ گیارہویں شریف ابھی ہی بھی پچھلے دنوں گزری ہے. نسخہ بغدادی میں کتنی کھجوریں کھائی جاتی ہیں؟ گیارہ. آپ نے کہا گیارہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. دو نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں. ساہیوال والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر چھ. نمبر چھ. بہت آسان سوال آ گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے؟ پیر شریف. آپ نے کہا پیر شریف، جواب بالکل درست دے دیا ہے. آج بھی مدینہ منورہ میں پیر کے دن خصوصی طور پر دسترخوان لگتا ہے. مسجد نبوی شریف میں بہت بڑی تعداد میں اہل مدینہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو. بہت خوبصورت مدنی انعام بھی ہمیں دیا. دعوت اسلامی نے بھی ہر پیر کو روزہ رکھنے والوں کی ایک تعداد ہے. اور ماشاءاللہ بنا جاتے افطار جو ہے سلسلہ ہر پیر کو مغرب کی نماز سے پہلے کیا جاتا ہے. لائیو مدنی چینل پر اس لیے بھی دکھایا جاتا ہے تاکہ مزید رغبت ہو پیر کے روزے کی سنت ادا کرنے کی. بلوچستان والوں کی باری ہے. دس دس. آسان سوال آ گیا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن ایٹ کی آج کون سی قسط ہے؟ سات. آپ نے کہا سات, جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب اب دو ایک ایک سوال باقی ہے دونوں سے. اب پہلی باری ہوگی ساہیوال والوں کی. جی نمبر پسند کریں. دو نمبر سے بلوچستان آگے ہے. کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. نمبر تین. نمبر تین. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے تین فرائض. آپ نے کہا تین فرائض ہیں, جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے بلوچستان والوں سے, یاد رہے اس کے بعد ایک سیگمنٹ باقی ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر ون. نمبر ون. کچھ مشکل سوال ہے. سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا کون سے پارے میں ہے؟ سبحان الذی سخر لنا. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ کون سے پارے میں ہے؟ پارا چھے. پارا چھے. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ چلیں بھائی کچھ ایک تحفہ اور چلا جائے. نمبر دونوں طرف کے برابر ہو گئے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر بھی آ جائیں. جی اور تشریف رکھیں اپنی سیٹ پر. چلیں جناب چالیس چالیس نمبر ہیں بلوچستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آٹھویں پارے میں حضرت. جی آٹھویں. نہیں جناب آٹھویں پارے میں نہیں ہے. یہ پچیسویں پارا نمبر پچیسویں ہے یہ جو دعا ہے. اور اب دیکھیں گے اسکرین پر سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چالیس چالیس نمبر ہیں. آخری سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ خطرناک راؤنڈ میں چلی جاتی ہے, اس راؤنڈ میں کہ جہاں سے نکلنا زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ وہ تین ٹیمیں اس میں ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی اسکور بورڈ تو ہم دیکھ چکے. شروع کرتے ہیں یہ فیضان مدینہ کون سا ہے. ذرا طریقہ بتائیں ہماری مجلس انشاءاللہ کہ فیضان مدینہ کون سا ہے. سب مل کے ذرا درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے اور ان کو کچھ فیضان مدینہ دکھائے جائیں گے, آپ بھی دیکھیے گا. اچھا یہاں موجود اسلامی بھائی سارے خاموش رہیں گے, ٹھیک ہے. اور فیضان مدینہ جب یہ دکھایا جائے گا تو دس بارہ پندرہ فیضان مدینہ کی ان کو پکچرز دکھائی جائیں گی, ان ممالک کے نام بھی ساتھ ہوں گے. پھر اس کے بعد اس فیضان مدینہ کا ایک حصہ دکھایا جائے گا اور دونوں کے پاس بیل موجود ہے, بزر موجود ہے. جس نے پہلے بزر بجا دیا اگر انہوں نے جواب صحیح دیا تو وہ دو نمبر لے جائیں گے. بزر بجانے کے بعد ان کے پاس کتنے سیکنڈز ہوں گے؟ پچیس سیکنڈ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. پچیس سیکنڈ ہوں گے ان کے پاس. اگر یہ غلطی کر جاتے ہیں تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. اب صرف دو ہی یہ سوال ہیں, یعنی یا تو چار نمبر ایک ٹیم لے جا سکتی ہے یا تو چار نمبر لوز بھی کر سکتی ہے اور نمبر بھی برابر ہیں. تو یہ ایک بہت کلوز اینڈ ہونے جا رہا ہے. بہت غور سے فیضان مدینہ دیکھیے گا, صحیح معلوم ہو تو ہی بیل بجائیے گا کیونکہ غلطی آپ کو مقابلے سے باہر بھی کر سکتی ہے. آئیے مدنی چل کے ناظرین دعوت اسلامی جس کے دنیا بھر میں کئی ممالک میں مراکز ہیں, کچھ مدنی مراکز کے خوبصورت مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. سمیٹ لو برس را رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو طریقہ پہلے سمجھ لیجئے گا. آپ کو پہلے ایک حصہ دکھایا جائے گا, اگر دونوں طرف سے کوئی بھی بیل نہیں بجائیں گے تو ہم اس کو ایک اور اشارہ جس کو کہیے وہ دکھائیں گے. اب بھی کوئی بیل نہیں بجائے گا تو ہم تیسرا اشارہ بتا کر اور پکچر کو کلیئر کریں گے. یعنی جب تک آپ بیل نہیں بجائیں گے ہم چاروں اشارے دے دیں گے, اور اگر چاروں اشاروں میں کوئی نہیں بتائے گا تو پھر ہم پکچر کلیئر کر دیں گے, نمبر کسی کو نہیں ملے گا. تو آپ جتنا جلدی چاہیں بیل بجائیں یا جتنا دیکھ کر بیل بجائیں, پہلے جس نے بیل بجا دی اسی کو جواب دینا ہوگا, اور غلطی کی صورت میں اسی کے دو نمبر مائنس کیے جائیں گے. پہلے اشارے پر زیادہ نمبر دیے جائیں گے؟ نہیں, نمبر سب کے دو ہی ہیں, یعنی دو نمبر یا تو لے سکتے ہیں یا لوز کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اشارے پر جو پہلے سمجھ گیا وہ پہلے بیل بجا دے, یہ اس کا طریقہ ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں پہلا اشارہ. صرف آسمان دکھا کر کیا بھوجنا چاہتے ہیں, ایک اور اشارہ دیجیے. اللہ غنی, ایک اور اشارہ دیجیے. بیل ابھی تک کسی نے نہیں بجائی, ایک اور اشارہ دیجیے. کچھ کچھ نظر آ رہا ہے, ایک اور اشارہ دیجیے. اللہ, ابھی تک دونوں طرف سے کوئی بیل نہیں بجائی جا رہی ہے, ایک اور اشارہ دیجیے. سارے خاموش رہیں گے یہاں اسلامی بھائی, مزید کلیئر کیجیے. کچھ بورڈ بھی نظر آنے لگا ہے. جی, ایک اور اشارہ دیجیے. ایک اور اشارہ دیجیے. اب تو بورڈ, اللہ, پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے. اب دیکھنا یہ ہے جواب کیا دیتے ہیں, جواب دیجیے. آپ کے پاس 19 سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے, چاہیں تو مدنی مشورہ کر لیں. 5, 6, 4, 10 کے پیچھے کیا ہے پکچر کے؟ بیل دونوں نے بجائی لیکن پہلے بنگلہ دیش کا آپ نے کہا. جناب دیکھتے ہیں صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے. جی, مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز دولیہ لاہور, غلطی ہو گئی ہے, دو نمبر لینے کے بجائے دینے پڑ گئے ہیں. اللہ اللہ اللہ, اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اتنا شاندار سٹارٹ لے کر اس یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اب آخری فیضان مدینہ کو بوجھنا ہے, غور سے دیکھنا ہے اور نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آئیے دکھائیے جناب. جناب اگلا اشارہ دیجیے. جی, ایک اور اشارہ دیجئے. یہاں سارے سلائن پہ خاموش رہیں گے پلیز. یہ مقابلہ ٹائی بھی ہو سکتا ہے, ایک اور اشارہ دیجئے. جی, ایک اور اشارہ دیجئے. ایک اور اشارہ دیجئے. ایک اور اشارہ دیجئے. کوئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی, ایک اور اشارہ دیجئے. کچھ کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. ایک اور اشارہ دیجئے. پھر بیل بجا دی ہے بلوچستان والوں نے, میں تو سمجھا تھا آج ساہیوال والے بیل بجائیں گے ہی نہیں، تو بلوچستان والے مزید کچھ اشارے دیکھ لیتے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے یا تو یہ جواب مقابلے کو ٹائی کر دے گا، یہ مقابلے کو ساہیوال والوں کی طرف لے جائے گا. جی یو کے کا فیضان مدینہ، یو کے کوئی شہر بھی بتائیں گے یا یو کے ہی بتائیں گے؟ یو کے میں شہر بھی بتانا ہوگا، جلدی بتائیں. یو کے صرف یو کے کے دو تین دکھائے تھے. جی دکھائیے یہ کون سا ہے. فیضان اتار والسول یو کے، کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ چونکہ یو کے دو تین فیضان مدینہ دکھائے گئے تھے اس لیے یہ جواب درست نہیں مانا جائے گا. ہائے ہائے ہائے ہائے، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ کہیں کا کہیں جا سکتا ہے، اور یقیناً جی تو نہیں چاہتا کسی ایک ٹیم کو الوداع کرنے کا یا پیچھے چھوڑ جانے کا، لیکن گھبرائیے نہیں، ایک مقابلہ ابھی باقی ہے، آپ کو مزید تیاری کر کے آنا ہوگا. ساہیوال والوں کو مبارک ہو، دونوں طرف کی ٹیمیں آگے تشریف لے آئیں اور اب ہم اپنے مقابلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اب کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ سارے صحیح جواب دینے والی ٹیم جو ہے اور اس طرح پیچھے رہ جائے؟ لیکن میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہے، دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کو ہر وقت تیار رہنا ہوگا کہ کبھی بھی معاملہ جو ہے پلٹ سکتا ہے. ایک فرق ہم نے دیکھا کہ ساہیوال والوں کے تینوں اسلامی بھائیوں کی تیاری کافی مضبوط تھی، تو انہوں نے ماشاءاللہ جوابات دیے، لیکن کبھی بعض اوقات بیڈ لک ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی سوال یاد ہوتا ہے مگر وہ سامنے آتا ہے تو نہیں یاد رہتا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مدنی چل کے ناظرین، دیکھیں گے آپ کی رائے کیا تھی، آپ کیا کہہ رہے تھے اس سلسلے کے بارے میں، اور نتیجہ کیا نکلا. پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مقابلہ چلتے چلتے پلٹا کھا گیا. جی دکھائیے. جی 36 نمبر سوئی والوں نے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے میں 4 نمبر لوز کر دیے، یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر 4 نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے چلے گئے. اسی کا نام میں نے شروع میں کہا کہ ذہنی آزمائش ہے. بہرحال ابھی ایک موقع اور ہے، اچھی تیاری کر کے آئیں گے تو پھر چانس ملے گا انشاءاللہ. اب ہم جواب دیتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا جو سوال شروع میں سلسلے کے کیا گیا تھا. دنیا کی سب سے پہلی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب ہے کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی. یہ کشتی نوح علیہ السلام تھی، اور صحیح جواب بہت ساروں نے دیا ہوگا، کچھ نام پڑھ دیتا ہوں. محمد فہد سعید اتاری جھنگ، ام سارا اتاریہ باب المدینہ کراچی، بنت منیر ضیا کوٹ سیال کوٹ، منصور رضا عمر کوٹ، ام انس اسلام آباد، غلام محی الدین اتاری راول پنڈی، بنت اشرف شہر کوٹ مومن، طلحہ عباس لیا، بنت محمد علی خانے وال ریاض سردار آباد فیصل آباد، بنت ممتاز اسلام آباد، عبد الجبار اتاری صحرائے تھر، فہیم رضا اتاری باب المدینہ کراچی، بنت محمد فاضل ڈیرہ غازی خان، کاظم رضا اتاری لیا، ام فیضان اتاریہ مدینہ الاولیاء ملتان، تنویر اتاری باب المدینہ کراچی، قاسم اتاریہ گجرات، ام قاسم اتاریہ گجرات، محمد حسنین رحیم یار خان، بلال یاسین قصور، ولید اتاری باب المدینہ کراچی. مدنی منے آئے ہیں اور جبہ بھی پہن کر آئے ہیں. چلے بھائی ذرا نیچے لائیے، آپ نکالے ایک پرچی نکالے اس میں سے. چلیں بلال اتاری حویلیا کینٹ، ان کا یہ انعام نکلا ہے، آپ اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک یہ مبارک تبرک جو ہے وہ بھجوایا جائے. جی اب باری ہے مدنی چینل کے ناظرین سے اگلا سوال کرنے کی. بلال اتاری حویلیا کینٹ کا انعام تھا، اور مدنی چینل کے ناظرین سے سوال جس کا جواب آپ سے انشاءاللہ کل لیا جائے گا. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے. غالباً یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہی سے. یہ نماز کے احکام، یہ نماز کے احکام کتاب سے آپ کو جواب ملے گا. نماز کے احکام کتاب حاصل کیجئے، بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کے ذریعے بہت سارے فرائض علوم آپ حاصل کر سکیں گے. جی اب ذرا مجھے بتائیں گے، اگر ہم دکھائیں کہ حاضرین کی ناظرین کی رائے کیا تھی. جی رائے بتائیے. جی ساہیوال والوں کے لیے صرف 39% لوگوں کی رائے تھی کہ وہ آگے جائیں گے، 61% ناظرین کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان والے آگے جائیں گے، لیکن یہ معاملہ کبھی بھی پلٹ جاتا ہے. اور آج آپ نے دیکھا, آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں, فیضان ابو ہریرہ, یہ انعام دینے کا وقت ہے کہ آج کس کو دیا جاتا ہے, مجلس کا فیصلہ کیا ہے. جی شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ ہارنے والی ٹیم, پیچھے رہ جانے والی ٹیم کو فیضان ابو ہریرہ دیا جائے گا, اور بلا شبہ ہمارے عبداللہ بھائی جو ہیں ان کو یہ فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. آئیے یہ تحفہ انہیں پیش کرتے ہیں. اچھا بائک مجھے چاہیے گا. عبداللہ بھائی آپ پہلے بھی مدنی مقابلے میں شامل ہو چکے ہیں, دوبارہ کیوں ذہنی آزمائش میں تشریف لائے؟ ماشاءاللہ صاحب بڑی بات ہے کہ مدینے کی آرزو تھی, پچھلے سال بھی ماشاءاللہ سیزن 7 کے فائنل میں مدینے کا ٹکٹ ملا, لیکن ابھی تک جا نہیں سکے. بس تو جا کیوں نہیں سکے اور دوبارہ کیوں آئے؟ دوبارہ یہ کہ دوسرے ٹکٹ کے لیے محرم کے ساتھ جانا ہوتا ہے. میں مدنی چلے کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اشفاق بھائی ہیں؟ اچھا مدنی چلے کے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بھائی نے جب دوبارہ نام دیا تو میں نے ان سے اس وقت بھی وجہ پوچھی تھی, تو فائنل میں ان کو ایک ٹکٹ ملا تھا, اور اب انشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے کے بعد ہمارے مدنی قافلے کی سوئے حرم روانگی بھی ہے, تو دوبارہ انہوں نے اس لیے سلسلے میں شمولیت اختیار کی کہ مجھے پھر ایک ٹکٹ مل جائے, کیونکہ 40 سال سے کم عمر جن کی عمر ہوتی ہے وہ اکیلے نہیں جا سکتے. یہ جذبہ ان کو پھر لے کر آیا, اور پہلے ہی مقابلے میں بظاہر تو یہ پیچھے رہ گئے ہیں, مگر دوران سلسلہ مجھے ایک میسج آ چکا ہے کہ عبداللہ بھائی کو مدینے کا ٹکٹ پیش کر دیا جائے. اسی کا نام بلاوا ہے. مقابلہ اپنی جگہ, مجھے کئی اسلام میں کہتے ہیں ہم مقابلہ جیتیں گے, مقابلہ جیتنا نہیں ہوتا, آپ کا جذبہ, آپ کا شوق آقا بلا لیتے ہیں. تڑپ سچی ہو تو بلاوا مل جاتا ہے. اللہ کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے ہے مقابلہ جیتیں گے تو مدینے جائیں گے, یہ دیکھیں پیچھے رہ گئے ہیں یا آگے نہیں بڑھے, مگر کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بہت مبارک ہو آپ کو, ساتویں سلسلے میں پہلی یوں سمجھیے مدینے کی حاضری کی نوید ہم نے سنی ہے, اور ماشاءاللہ اس سلسلے میں ہم نے کئی بار دیکھا ہے یہ برکتیں ہمیں ناظرین دیتے ہیں. ہم ٹکٹ ہم نے اپنے سلسلے میں انعام کے طور پر اس بار بظاہر مدینہ شریف کے ٹکٹ کا انعام نہیں رکھا, مگر مجھے دوران سلسلہ ہی ہمارے اشفاق بھائی ناتھواں نے میسج کیا تھا کہ عبداللہ بھائی کو جو ہے وہ مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے. بہت بہت ان کو مبارک ہو, اللہ بس خیر و عافیت کے ساتھ با برکت انہیں حاضری بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی سچی تڑپ نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے, ہم خواہش ہی کر سکتے ہیں, فیصلہ تو ہمارے جو اسکورر ہیں وہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی ٹیم دوبارہ اچھی تیاری کر کے آئے. عبداللہ ہمارے سلسلے کی رونق ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مقابلہ ہے, آج یہ پیچھے رہ گئے, ہو سکتا ہے دوبارہ آ سکیں, ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آ سکیں, لیکن اللہ نے چاہا ہمارے ساتھ, اللہ نے چاہا ہم ان کے ساتھ, اللہ نے چاہا مدینہ شریف کی حاضری کو جائیں گے. آئیے دیکھیں گے کہ کل مقابلہ جو ہے وہ کس کا کس کے درمیان ہے, انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں. 15 فروری 2017 کو مدنی مقابلہ گلگت, ملتان اور سوئی بلوچستان ان ٹیموں کے درمیان ہوگا. کل بھی موقع ملے گا بلوچستان والوں کو, گلگت سوئی بلوچستان اور مدینۃ الاولیاء ملتان, بہت زبردست مقابلہ ہوگا کیونکہ تین میں سے ایک ٹیم سلیکٹ کرنی ہے. اب آئیے آنسوؤں کی, یوں سمجھیے کہ برسات رک نہیں رہی ہے, اور یہی ایک عاشق رسول کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب مدینے کا بلاوا مل جائے, تو کیا بات ہے مدینے کی. چلے جناب مدنی منے آئیے بھائی, مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے, ایک اور ایک نکالے اس میں, ایک ایک چل 624 624 نمبر جس مدنی منے کا ہے, آئیے بھائی ماشاءاللہ آگے آ جائیں, اپنا تحفہ لے جائیں, دوسری قرآن دازی ہوگی. جی جی جی مائک دیجئے گا, یہ کچھ مائک پر کہنا بھی چاہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تحفہ مدنی منوں کے لیے تیار کرتی ہے ہماری مجلس, کھجور مدینہ, تسبیح مدینہ, مبارک پانی بھی ہے اور غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں. جی عبداللہ بھائی کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. جی حاجی صاحب, جب میں آ رہا تھا 2-3 دن پہلے تو میری والدہ نے کہا تھا کہ دوسرا ٹکٹ بھی لانا, میں نے کہا والدہ ابھی ماں ابھی دوسرا ٹکٹ نہیں, ابھی صرف سلسلے ہیں, اس نے کہا ضرور واپس آؤ گے تو دوسرا ٹکٹ. یہ ہے ماں, دیکھو ماں نے کہا تھا مدینے کا ٹکٹ لے کر آنا, کیا بات ہے, آقا نے کرم فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تجربات اتنے سارے ہو گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ تڑپ کے ساتھ, کیا معلوم اس وقت ان کی امی جانماز پر ہی بیٹھی ہوں, وہ دعائیں کر رہی ہوں, اور پیچھے رہ جانے پر شاید دل دھک بھی گیا ہو کہ یہ تو پیچھے رہ گئے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلاوا آ گیا تو آگے بڑھ گئے ہیں. یہ مقابلے تو ثانوی چیزیں ہیں نا, ہمارا مقابلہ تو مقصود بھی نہیں ہے, ہمارا مقابلہ تو ہمارا مقصود تو علم دین پہنچانا ہے گھر گھر تک. لیکن ماشاءاللہ بہت بہت خوشی ہے دل کو, میری تو خواہش ہے سب ساہیوال والے بھی مدینے جائیں, بلوچستان والے بھی جائیں, آپ بھی جائیں اور ہم بھی بار بار جائیں انشاءاللہ. لیکن بات پھر وہی سمجھنے کو آ رہی ہے کہ تڑپ سچی ہونی چاہیے, لو سچی ہونی چاہیے, لگن سچی ہونی چاہیے. بنے گا جانے کا پھر بہانا, کہے گا آ کر کوئی دیوانا, بنے گا جانے کا پھر بہانا, کہے گا آ کر کوئی دیوانا, چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں. انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن دازی کرنے کی. مدنی منع چلیں بھائی, یہ بھی نکالیں. آج تو آپ نے کتنی پرچیاں نکال دی بھائی, تھوڑا ہلائیں تو صحیح. ہاں تھوڑا ہلائیں. اچھا اسی کو ہلا دیا, ٹھیک ہے جناب, دے دے بھائی. یوسف سلیم بھائی کے بیٹے تو پھر جی 724 724. موجود اگر نہیں ہے تو یہ تحفہ کسی اور کو دے دیا جائے گا. 724 موجود ہیں, موجود ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. آئیے آگے تشریف لائیے. ماشاءاللہ وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا. سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ صلاۃ السلام ہم سب کو انشاءاللہ. اتنے مدینہ بھی ملیں گے اور غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے بھی. آئیے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ جی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جنوں بار دعا لم کی پروا نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے پود بھی کہے ہار جا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دلے مریض لے اسے رہا جدور